بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. ثم الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. Leo ni tarehe ngapi? 11 Ramadhani. Ina maana leo tumemaliza kufunga tarehe 11. Iliyokwisha kumi. Imeanza 11. Kwani siku ya saa ngapi? Magharibi. Na ushahidi? Niko shahidi. Shahidi ni jua kuzama. Alikwambia jua litizama siku yaanza na. Kitabu ninachosoma hapa mbele yako ni kinaitwa Fatawa Al-Lajna Daima Lilbuhuth Al-Ilmiyyah Wal-Ifta مجموعه الثانيه جمع وترتيب احمد بن عبد الرزاق دويش المجلد التاسع بنظم الصيام سواء ووصيك وقو وفتوى هي ambao mara nyingi walikuwa kuulizwa Sheikh Bakr Abu Zaid Saleh Al-Fawzan Abdullah Al-Budayan Abdulaziz Al-Sheikh وعبد العزيز عبد العزيز آل الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ. طيب سؤالي لا كوانزا كتك فتوى رقم 1-7-6-3-8 صلي النسمة متى يبدأ اليوم عند المسلمين wakati gani siku inaanza kwa Waislamu? Hal huwa min tulu'i al-fajr am ba'da muntasif al-layl kama huwa 'inda al-falakiyyin wa ma dalil dhalika min al-kitab wa sunnah. Hiyo ba'da al-maghrib hata ijawepo kwanza. Asema wakati gani siku inaanza kwa Waislamu, siku yaanzia wapi? Hal huwa min tulu' al-fajr? Je, siku yaanza baada ya kuchomoza alfajiri? Am baada muntasif al-layl? Au katikati ya usiku? Saa sita za usiku saa yabadilika, sio? Kama huwa 'inda al-falakiyyi. Kama vile ambavyo mambo yalivyo kwa watu wanaotumia falak. Yaanzia wapi siku hii ya kuzama jua hajaeleza. Kisha akasema wa ma dalilu dhalika min alkitabi wa sunna. Ni ipi dalili ya hilo utakalonijibu wewe kutoka kwenye kitabu na sunna? Aljawab, jawabu likaja alyawm yabda'u 'inda almuslimina bi tulu' alfajr athani. Siku yaanza kwa Waislamu kwa kuchomoza alfajiri ya pili. Qala ta'ala, kasema alam tukufu, uhilla lakum laylata siyami rafathu ila nisaikum. Mmehalalishiwa usiku wa kuamkia funga kuwaingilia watu zenu. Hunna libasun lakum wa antum libasun lahum. علم الله انكم كنتم تقتانون انفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالان باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا كليني نكنيني حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر. كليني نكنيني mpaka iwabainikie nyie mawingu meupe yanayotoka kwenye mawingu meusi ya alfajiri. Thumma atimmu siyama ila al-layl. Kwa hiyo wao wakachukulia siku inaanzia pale alfajiri kichomoza ndio siku ya pili imeanza. Kwa hiyo wewe unaanza kuifunga siku ya pili. Wallahu aalam, nadhani yeye kajibu swali hili kwa kuangalia mwezi wa Ramadhani. Watu wanaanza kufunga kuanzia wakati gani? Kwa hiyo huo wakati ambao wanaanza kufunga wakaweka ndio mwanzo wa hiyo siku. Kisha ifikishe funga mpaka ikifika usiku. Haya masaa 12 ya kwanza ni ya kufunga, masaa 12 ya pili haya ni ya kula mpaka alfajiri kichomoza kuisha siku nyingine inaanza. Waqala sallallahu alayhi wa alihi wasallam, na mtume akasema sallallahu alayhi wasallam zimwendee, inna bilalan yu'adhdhinu bilailin. Bilali anaadhini usiku. Usiku huu ni wa hii siku uliofuturu. Kwa hiyo fakulu washarabu, kuleni na kunywa. Hatta yuadhina ibn Umm Maktum, mpaka atakapoadhina Abdullah ibn Umm Maktum, sasa hapo ateni kula, siku imeanza nyingine mwanza kufunga. Wallahu a'lam. Awajua na nadhani hii ni kwa sababu ya huu mwezi wa Ramadhani, lakini swali limekuja wazi, mata yabda al-yawm inda al-muslim. Swali limekuja wakati gani siku inaanza kwa sisi? Sasa cha ajabu ni kwamba swala ya kwanza Waislamu wanaitakidi ni swala ya adhuhuri. Swala ya kwanza wanaitakidi ni swala, swala ya mwisho ni swala ya asubuhi, yani katika siku. Kwa maneno haya ilikuwa inatakikana swala ya kwanza iwe alfajiri. Kwa maana atendi sio ni kwa swala ya kwanza alfajiri, ingekuwa vizuri kabisa. Sasa tukisema alfajiri ndiyo swala ya mwisho, ina maana tutaanza kufunga kuna pambazuka kabisa. Kumi na mbili na nusu hivi. Sasa tusilaumu haya maandiko, tulaumu sisi akili zetu ndizo ambazo labda kuna mahala hatujapaelewa. Unaelewa? Sai, haya hiyo ilikuwa ni changamoto kidogo. Wacha turudi kwenye somo letu. Sai, kitabu tunachomalizia nadhani leo ni kitabu Al-Mulakhas al-Fiqhi cha shekhe wetu Saleh bin Fawzan bin Abdullah Al-Fawzan hifadhahullahu ta'ala. Mas'ala tuliyobaki nayo kwa leo ni mas'ala kuhusiana na nia. قال الشافعي حفظه الله تعالى: ويجب على المسلم, ني واجب على المسلم تعيين نية الصوم, كوينيشا نية يا فونغا الواجب فونغا يا لازمة min al-layli, kuanzia usiku. Kasaumi Ramadhana, kama funga ya mwezi mtukufu wa Ramadhan, saumi al-kafara au funga ya kafara, saumi nadhri au funga ya nadhiri. Funga zote hizo ambazo nimezitaja, mtu atakikana asawe na nia ya kuzifunga funga hizo kuanzia usiku. bi an yataqida annahu yasumu min ramadhan, nako ni yeye aitakidi kwamba anafunga funga ya nini? Ya Ramadhani. Au qadaa'uhu, au kulipa, au yasumu nadhra, au anafunga nini? Naziri, au kafara, au anafunga kafara. لقوله صلى الله عليه وآله وسلم قولياك امتوم صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى ما تنويوك وزنك وامي na kila mtu atalipwa kutokana na nini? Aiwa, kutokana na kile kitu ambacho amekinuia, amekitilia nia. Sawa, hicho kipengele nitakirudia hicho biidhnillahi taala. Wacha kwanza nifike mwisho halafu tutakirudia hicho kipengele. Fayajibu an yanwiya, ni wajibu mtu kunuia, as-sawm al-wajib, funga ya nini? Ya wajibu. Fi al-layli, kuanzia usiku. فمن نوى الصوم من النهار يوجد تكتيانية يفنغ لا نمروك مونا من ينبي ممي نبند ونفوز ينباو نكروك ونندكبش ايوا وعن عائشة مرفوع نكوجة حديث كتكو عائشة marfu'an, bimaana kayenuwa hiyo hadithi mpaka kwa nani? Kwa mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, kwamba mtume alisema man lam yubayit siyama qabla tulu'i alfajri fala siyama lahu, yule ambaye hata ilaza funga kuanzia nyuma hata ilaza nia ya kufunga kabla ya kuchomoza alfajiri, huyo hataki funga, hana funga, hana saumu. Fayajibu an yanwi as-sawma al-wajiba fi al-layli, ni wajibu kunuia funga ya wajibu kuanzia usiku. Hebu angalia إلى أربعين النووية يا شيخ عبد المحسن العباد ليكم بك إيه إيه أنبليه فنقول لي وكوباتيو إيه وغاليا نجيني بزول. فيجب أن ينوي الصوم الواجب في الليل. طيب نواجب أن تكون ويفونغا يا واجب كوانزيا كوانزيا وسيب. فمن نوى الصوم من النهار, يلي ambaye atanuia funga kuanzia mchana, kaman asbaha walam yat'am shay'a, kaamka lakini hajala chochote, ba'da tulu'i al-fajr, baada ya kutomoza nini al-fajr, akawa hajala chochote, thumma nawa siyama, kisha akatia nia ya nini? Ya kufunga. Lam yujzihu illa fi tatawwu, hiyo haitamtosha yeye, labda kama ni funga ya nini ya sunna. Sheikh kama uyoni basi labda kama ni funga ya sunna. Wa amma sawmul wajibu, ama funga ya wajibu, fala yanakidu biniyatihi minan nahari, haifungiki kwa nia ya kutilia mchana. Lianna jamia nahari yajibu fihi madha afsas, kwa sababu mchana wote anawajibishwa huyu mtu awe amefunga. Sasa wewe ikawa kipengele kimoja cha mchana hujafunga, ni mtihani. Wa niyatu la tun'atifu ala al-madhi au la tun'atifu ala al-madhi, niya haiunganishwi na huko nyuma kulikopita, inaanzia pale ulipoitia kwenda mbele. Ama sawmu nafl, ama funga ya sunna, fayajuzu biniyati minan nahari, najuzu kwa nia ambayo imeanzia mchana. Na maana ya mchana hapa anamaanisha asubuhi. Fahadithu Aishata radhiallahu anha, katika hadithi ya mama Aisha radhiallahu anha zimeendea, inasema dakhala alayya an-nabiyyu, aliingia kwangu mimi mtume sallallahu alayhi wasallam, dhata yaumin, siku moja. Faqala, akasema hal indakum min shay, auliza chakula huko, kuna chochote humo ndani ambaye mtu anaweza akala? Fakulna la, tukasema hamna kitu, mtupu. Qala fa inni idhan sa'im, kama hamna kitu basi mimi nafunga. Hii ni kwa mfunga ya sunna. Kwa hiyo akatilia nia wakati ya kukosa nini kitu, angekipata. Rawahu al-jamaa illa al-Bukhari, hii hadithi wameipokea jamaa isipokuwa Bukhari. Na hapa anamaanisha jamaa wa kutubu sita, yani tukisema jamaa wa kutubu sita ni al-Bukhari, Muslim, an-Nasa'i, wa Ibn Majah, wa Abu Dawud, wa Tirmidhi. Ha? Umesemaje? Wana sija kusikia. Ila Bukhari kaijua katika hadithi. Ila Bukhari kaijua katika hadithi. Kala al-Sheikh al-Allama Ibn Hajari al-Asqalani al-Shafi'i rahimahullah ta'ala, falmuradu bis-sab'a, kisema akhrajahu sab'a, imepokelewa ni watu saba. Wa kwanza Ahmad, yani Imam Ahmad bin Hanbal Shaibani, alizaliwa mwaka 164, watu wapi ya sana 241 bi Baghdadi, wapi huko mji wa Baghdadi. Kwa hiyo Imam Ahmad bin Hanbal wa kwanza huyo. Wa pili al-Bukhari, jamani tunasema akhrajahu sab'a, isikilizeni hiyo. Wa pili nani? Al-Bukhari. Anaitwa Muhammad bin Ismail Abu Abdullah, ya wulida sanata 194, alizaliwa mwaka 194, watuhufia sanata 256, akafa mwaka wa 256 bi Samarkandi, sehemu inaitwa Samarkandi. watatu Muslim Abul Hussein huyo anaitwa Muslim bin al-Hajjaj bin Muslim al-Qushayri an-Naysaburi sio huyo alizaliwa mwaka 204 Hijria watu wafia sana kwa 261 bin Naysaburi katika mji wa Naysaburi wanne Abu Dauda anaitwa Suleiman ibn al-As'ad as-Sijistani ndio jina lake alizaliwa mwaka 202 watuufia sanata 275 bil Basra akafa mwaka 275 huko Basra mtu wa tano Abu Isa Tirmidhi الإمام الترمذي هو أنايته أحمد بن سعيد لجنة لك أبو عيسى الترمذي ولد سنة 215 هو نوات وكارن يتاترك قال ذلك ماكا 215 وتوفي سنة 303 لكف ماكا 103 mtu wa sita al-imamu nasaiyu nasaya jina lake huyo anaitwa Muhammad bin Isa sawa ambaye huyu tuwufia sanata 286 bitirmuz sehemu inaitwa Tirmuz wa ibn Majah ibn Majah anaitwa Muhammad bin Yazid al-Qazwini. Alizaliwa mwaka 207 akafa mwaka 275 Hijria. Hapo umesema akhrajahu saba. Hadithi imepokelewa ni watu wangapi? Saba. Ikisemwa akhrajahu sita. Hii hadithi imepokelewa ni watu sita. Ni hao wote saba maada Ahmada. Unamtoa tu nani? Ahmad wa kwanza. Sawa? Wa bil khamsa, kiambo afrajahu khamsa. Nimepokea ni watu watano. Man ada al-Bukhari wa Muslima. Hao wengine wote wanabakia unaondoa tu Bukhari na Muslim. Yani wanabakia watu watano An-Nasa'i Abu Dawud At-Tirmidhi Ibn Majah na nani na Ahmad bin Hanbal umet watu wa kutubu sita tutazungumzia kutubu sita aiywa kwa hiyo hapo mmemtoa Bukhari na nani wa kad aqulu ibn hajar asema na wena nikasema akhrajahu al arba'a imopokewa ni wangapi ni wanne wa ahmad naweza nikasema hivi na maana ni watu wa sunan al arba'a unaongeza nani wa bil arba'a nikisema imepokelewa ni arba'a man ada thalatha الاول ني واتوت ها واتات وا كوان بخاري ومسلم وابن ماجه لا لا لا لا احمد وانا بقيا واتو ان والسنن الاربع وبالثلاثه نكسم حديثي هي امتوكوا ني واتات من عداهم وعد الاخيره ني واتو ها واتات وا كوان na mmoja wa mwisho Ibn Majah. Naam. Kwa hiyo anabakia Nasa'i, Abu Dawud na Tirmidhi. Kwa hiyo Ibn Hajar al-Asqalani akasema wa hadha al-hadith akhrajahu thalatha. Unamuondoa Ahmad, Bukhari, Muslim na Ibn Majah. Wanabakia hawa tatu. An-Nasa'i, Tirmidhi na Abu Dawud. وبالمتفق عليه يعني وميافكيان جوياو معناه البخاري ومسلم يعني هي متفقان نان البخاري نان ومسلم فايو ها وقت وانيتو جماعه كتب سته الجماعه وكتب سته ما عدا احمد كبتوا احمد يي yake ni musnad kwa hiyo mara nyingi watu wa kutubu sita naambiwa akhrajahu aljamaa yani jamaa kutubu sita ambao ni hao wote unamtoa nani ahmad tayeb ama somu nafu ama funga ya sunna fayajuzu biniyati minan nahari inajuzu kuitilia nia kuanzia mchana fa hadithu Aisha radhiallahu anha hadithi ya Aisha radhiallahu zimwendee dakhala an-nabiyyu aliingia mtume sallallahu alayhi wasallam dhata yaumi siku moja kwangu fakala akasema hal indakum min shay je mna chochote nyinyi hapa ni chakula fakulna la tukasema hapana qala fa inni idhan sa'im akasema basi mimi nimefanya nini nimefunga rawahu aljamaa illa albukhari ha wamepokea aljamaa isipokuwa nani bukhari bi maana hii hadithi imepokea watu watano ibn majah At-Tirmidhi, An-Nasa'i, Abu Dawud wa Muslim. Abu Ahmad al-Madani. Au yupo. Au hawa. Fa fil hadith na kwa mfano tukiangalia aliposema rawahu al-jamaa illa al-Bukhari kwa ajili ya tahqiq hapa chini akaandika hivi sahihun. Yaani hadith nini? Ni sahihi. Rawahu Muslim. كيبوكيا مسلم حديث نمبر 1154 وابو داود حديث نمبر 2455 والترمذي حديث نمبر 1733 والنسائي حديث نمبر 2324 وابن ماجه حديث نمبر 1701 اتضح طيب ففي الحديث كتك اي حديث يا أنه صلى الله عليه وآله وسلم يقول ممتومي صلى الله عليه وسلم زمان ليه كان مفترا ألقوا هجا فونغا لأنه طلب طعاما ما نكتك منه تكتكولا وفيه دليل على جواز تأخير نية الصوم لكن كتكيلي كنا دليل يكجوز كتلويش نية يفونغا إذا كان تطوعا ikiwa ni funga ya nini sunna fatakhtasu bihi al-adilla kwa dalili zinahusiana na funga hiyo al-adilla al-mani'a dalili mazumba zinakataza mtu asijie nia asubuhi asiingie hapa zile zinaingia kwenye funga za watu fasharti sihhati sawmi an-nafli sharti la kusihi funga ya suna minan nahari kuanzia mchana alla yujad kabla niyati munafili siya kusipatikane kabla nia kitu ambacho kilikuwa kinaharibu funga min akli kama vile kula shurbi au kunywa wanahwiha wanahwihima na mfano hivi vitu viwili yaani usijititie chai yako upo na miogo mpaka umeshiba ndipo sema ah nimefunga sasa maadamu ushatanguliza vitu ambavyo vinaharibu saumu halal wewe basi tu utafunga kesho fa infala akifanya kabla niyati ma yuftiru kabla ya nia mambo ambayo yanamfanya yanampunguza shekhebu washa hapa nimewaa mambo ambayo yanampunguza lam yasihi siyam, funga yake ifanyeni toshi haisi bighairi khilafin, hilo halina nini? Halina khilaf. Tukasema tutarudi kwenye nia. Nia hii hadithi innamal a'malu binniyat, watu wengi wanaifanya ndiyo dalili ya kutia nia kwa sauti kubwa, wakati hadithi haina huo ushahidi ndani yake. Yaani hii hadithi haijazungumza kwamba ukitamkania uitamke kwa sauti. Siku moja mimi nilikuwa nikoboma ng'ombe kama mwaka 2006 hivi, nafundisha Qur'an, naifadisha Qur'an kali bamangombe katika markaz Ibn Affan. Wakaja watu kutoka Dar es Salaam, wakati huo napupa nataka nikasome sana, tapata watu sana unisome. Wakaja watu wakatukusanya waalimu wa mle mtaani wote wa pale bamangombe, wakatufanyisha ikhtibar. Yule ambaye kwamba yuko fiti watamchagua wampeleke Dar es Salaam Mbezi Beach, akaendelea na thanawi bure, na baada ya thanawi watampeleka Al Azhar Misri. Tukaingia pale tukapigwa mapande ya Qur'ani, kila mmoja akashuka kivyake. Naona bwana, nimechukua kitabu kama hivyo, nasoma na tafsiri ili mradi wakujue tu. Akaenda mpaka wiki inapita, kaja kwamba mimi nimechaguliwa niende Dar es Salaam nikasome na wenzangu kama wawili. Sheikh Hussein Mwanja hafidhahullah ta'ala, yeye ndio aliyetupeleka katika wakati wa hizbia huo. Basi nilipofika kule siku ya kwanza kabisa naingia darasani, tulikuwa tunafundishwa riyadhus salihina, hadithi ya kwanza innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Sheikh akatuambia, kwa hiyo hii hadithi hii, matendo yote zingatiwa nia na kila mtu analipwa kutokana na nia yake. Ndiyo maana mtu akiwa anataka kuswali anasema usali faradhi salatu dhuhur mathalan arba'a rak'ati mustaqbila al-ka'ba imaman au ma'muma lillahi ta'ala Allahu akbar. Hasiposema hivi hana swala. Tupo kasema haya mambo, mimi nilikuwa nawafundisha watoto wangu wadogo kule. Leo nimetatizika mpaka nimekuja mahala hapa. Asema ndio hivyo hivyo, kwenye udhu lazima useme na waitu sunnatul wudu. Lazima useme na waitu faradha al-udhu. Nikasema mimi namuuliza hapa hapa. Mimi hata Waarabu kule walikuwa kanifahamu. Jambo kama la nitatiza nalifahamu. Anakuoje tu. Sheikh, nini maana na waitu? Sema maana yake nanuia. Unanuia au umenuia? Sema maana yake ninanuia. Haya, kama unanuia ukiosha miguu, Sheikh wasemaje? Sema nawaitu faradha alwudu. Kwa hiyo udhu umeuanza mpaka unamaliza miguu bado unanuia. Akasema mimi najua kuna mawazo hapa. Mimi najua hapa ndani kuna mawahabi. Sababu hii tabia ya kuokota wanafunzi kila mahala na kuwaleta hapa watatuharibia madrasa. Kisha nasema hivi, mwalimu tu ndo ataongea. Nasema aha, nami nitaruka ukuta hapa mpa ni mmoja. Siku ya kwanza ya pili nikamwambia jamani, naenda kwa kakaangu hapo nani Ilala, nitarudi Majembe. Nafika Moshi nadunda pale Moshi hivi. Siku ya pili ya tatu mimi nimekuja kutoka Madina, alhamdulillah. Kwa hiyo watu wa bid'a hadithi hii wanaichukulia ndivyo sivyo, wanaifanya hadithi hii ndiyo hadithi ya inayojuzisha kudhihirisha nia katika ibada zao, wakati hadithi hii haizungumzi hilo, si kwa mbali wala kwa karibu. Hadithi inabainisha tu matendo yote uzingatiwa nini? Nia. Wa innama likulli mri'in ma nawa, kila kitu mtu atahukumiwa kutokana na vile alivyokuwa na ile nia yake. Na ndio maana huku mbele nasema faman kana hijratuhu ila Allah wa rasulihi fa hijratuhu ila Allah, yule ambaye kwamba kuhama kwake ni kwa ajili ya Allah na mtume, basi atazingatiwa hivyo hivyo, ujira wake ataupata kwamba kahama kwa ajili ya Allah na mtume. Wa man kana hijratuhu lidunya, ama hijira yake kwa ajili ya dunia, yusibuha, ataipata dunia yake. Au imra'atin yankihuha, au mwanamke ambaye ndiye alomhamisha baada ya kumuoa, sio? Fa hijratuhu ila mahada, hijira yake itazingatiwa kutokana na nia ya kile alichohamia. Haya, wapi hadithi imetuambia tutamkenia kwa sauti? Na ndio maana baadhi ya ulama wakasema wa niyyatu mahalluha alqalb, na hiyo nia mahala pake ni wapi? Ni moyoni. Wa talaffuz biha bid'a, na kuitamka ulimini ni uzushi. Maneno hayo kayazungumza Sheikh Abdul Muhsin bin Hamad al-Abbad katika 40 nawawiya yake ambayo tuliifasiri hapa na nyimpo hapa. Kwa hiyo hiyo ni tambii. Haijuzu hakikatan, haijuzu. Umeingia msikitini, ingia taratibu, chukua nia moyoni kwako, funga mikono, simama vizuri, funga mikono. Basi ulipomkuta imamu wewe swali, utakapokosa utatimiza. Lakini wewe watatiza watu bwana, wasumbua watu walioswali wasipofunga swala. Ajidai ajikoza. Usalli usalli. Wewe bwana vipi wewe? Wenzako wasali wanatatiza bwana, mwendeko inna Allah ma'a sabirin. Inna Allah ma'a sabirin. Inna Allah ma'a sabirin unamaanisha nini? Anamaanisha ni ngoje, Allah yuko pamoja na wanaosubiri. Ngoje naja. Naona? Hili ni tatizo. Katika sala hutakiwi kuleta izaaji. Ndio maana Sheikh Basu alikuwa akikemea sana mambo kama haya. Kwaambia peleka huko mania yako. Kwa hivyo lakini watu waelewe, nia iliyojuzishwa kutamka kwa sauti ni nia hii moja, nia ya hija au umra. Mara nyingi tunazungumza hapa. Ibada nyingine zote zilizobakia hazina nia. Ndio maana watu wakafikishwa kubaya. Baba, naomba kamtie maji mke wangu. Ni kwa sababu yule mke aambiwa hajui nia. Basi akifika anayenuia ni shekhe, anayeoga yule mwanamke. Mtihani chungu nzima. Shekhe ndiye anaitia nia. نويت رفع الحدث الحيض أو الجنابة أو النفاس فقمويش هوتو فالشيخ عنده أتيانية لكن يعني يوغا نمويجين تلفكيش هوتو فهذا مامو لازم يزنقوا منذ إلي واحد وعيدكو كشتوكا vile ambavyo ulifanya tendo la ndoa na mume wako ukienda ukaoga janaba ndio vile vile ambavyo watakikana uoge nini ni pasi vile ambavyo unaingiliwa ni siku zako za mwezi alafu ukasafika ukaoga ndio vile vile watakikana uoge nini tofauti ni ile nia ya moyoni tu kwamba sasa hivi naenda kuoga nini ni pasi sasa hivi naenda kuoga hivi Hivyo ndio kuoga nifasi kwa haka au jamani. Kini masala ya kwamba mke wa mwenzako katoka kujifungua, mwili umerudi sawa sawa vizuri, tena kavaa kanga moja, kanga yenyewe ni mpya, tena waimwagilia maji. Ah! Jamani, taratibuni jamaa. Eh? Taratibuni. Mwatupeleka wapi? Utamungu huo umeotoa wapi? Hakuna utamungu wa namna hiyo bwana. Eh? Nasema hivi. Ndio mkoa. Eh? Tulimfuata mwenyewe. Wewe tumempata mwenyewe bwana. Kwa hiyo hiyo ilikuwa ni tambii ambayo inatakikana miati ya kilini hayo. Siyache si hivi hivi. Nilikuwa niliahidi kwamba leo tutaendelea na jambo la pili lakini muda umeshaenda. Eh, muda umeenda. Ila tunatafuta masala moja hivi. Masala ya kula na kunywa kwa kusahau tumeshazungumza. Tuliyazungumza lini? Juzi eh? خروج الدم من الصائم كتوكا دام ومتو علي فونغا من فمه او انفه بواني مواكي او مدموني مواكي بعدو طيب سيرف ويدي نفوك اما اوليزوا الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى ما حكم خروج الدم من الصائم Ni ipi hukumu ya kutoka damu mtu aliyefunga? Mimfamihi, sawa sawa ni mdomoni mwake, au anfihi, au puani mwake, au baqiyati jismihi, au sehemu nyingine zilizobakia katika mwili wake. Inawezekana nikawa kwenye masikio, sio? Faajab, akajibu, la yadhurruhu khuruju dhalika. Haimdhuru yeye kutokwa ni damu hiyo yani bighairi qasd minhu yani kama itatoka bila ya kukusudia falau arafa anfuhu mfano kama itatoka minaga pua yake ni damu za pua zile wa kharaja minhu damu kathir ikatoka na ile minaga ile damu nyingi ikawa inachiririka fa inna sawmahu sahihun funga yake bado ni sahihi wala qadaa alayhi na wala hana kulipa kwa sababu mara nyingi wale watu walio na maradhi yale ukamgusa kidogo tu hivi ah yatoka pole pole au ende katoka yenyewe kwa hiyo ile imetoka bila ya yeye kukusudia kufanya hivyo sai masala mengine ambayo yanafanyika lakini si vizuri kuyafanya yani ahwaf ni kuwacha ni masala ya kutumia istimalu furushat al-asnan athna al-adhan au baada kutumia kupiga mswaki na dawa si haramu, lakini pia si jambo la kulizoea sana pa kuchunga nini saumu zetu. Kaulizwa, ma hukumu darbi al-asnani bil furushati wal ma'jun baada adhani al-fajr, hukumu ya kupiga mswaki kwa kutumia mswaki yetu hii ya kisasa na dawa baada ya adhana ya al-fajr au athna al-adhan au wakati wa nini wa adhan. Elewa chifuzani kule kasema mutlaka inajuzu ni mchana ni jioni katikati ya mchana kasema inajuzu, sawa. Sawa, angalia Ibn Uthaymeen yeye katumia ahwas, yani kapima huku na huku. Aljawabu akasema athna al-adhan sabaka fil akl wa shurb, ile katikati ya adhana ikiwa na adhana na maana kula na kunywa kushatwa, si ndio? Mambo ya kula dako na nini yasha wa huwa a'zamu min darb al-furushat, na hilo la kula na kunywa hilo ndio kubwa zaidi kuliko kupiga mswaki. Amma ba'da al-adhan, ama ba'da ya adhana, al-aslahu an taqula ba'da tulu' al-fajr, lugha nzuri ungesema baada ya kuchomoza al-fajr, sawa'an mubashara au fi athna'i an-nahar, sawa ni pale tu baada ya kuchomoza al-fajr au hata katikati ya mchana. Tunasema hivi, fala ba'sa, hamna nini, hamna ubaya, an yunadhifa al-asnan, mtu kusafisha nini meno yake, an yunadhifa al-insan asnanahu bil furushat wal ma'jun, hamna ubaya mtu kusafisha meno yake kwa mswaki, tena mswaki yetu ya kisasa hii ya brush na dawa pia katumia. Lakini nadhara liquwwati nufudh al-ma'jun, tukiangalia namna ya upenyaji unavyopenya ile dawa kwenye meno na kuzama ndani na ladha ladha ile inavyobakia bakia kwenye ulimi alafu ukameza meza yambaghi alla yastamilahu al-insanu fi hali siyam, itabidi huyu mtu asitumie hii dawa wakati kafanya nini kafunga, li'annahu yamfudhu ila al-halqi wal-mu'adda, kwa sababu kuna uwezekano wa kupenya mpaka shingoni ikaingia tumboni ila min ghairi an yashura bihi al-insan, bila ya mtu kuji walaisa hunaka darura tuzadu ilaihi, lakini pia hakuna darura ya kwamba mtu lazima afanye hivyo, maana mtume kashasema ile harufu inayotoka ile atyab nzuri kwa Allah min rijli sir, hapata tabu nini bwana, ila falyumsik, mtu na ajizuie hata yuftira mpaka akifuturu atakuja mswaki, wayakunu amaluhu bihadha fi llaili, iwe kazi yake kupiga mswaki na hiyo dawa iwe ni usiku, la fi nahar na wala si mchana, lakinahu fi lasli, lakini eleweni jamani, hiyo ni rai yangu, asli ya hili jambo jaizun, linafanya nini, linajuzu, utakikani uharamishe kitu kama huna dalili. Kwa hiyo kazunguka karudi pale pale, asli ya hili jambo ni nini, ni jaizun wala ba'sa bi wala halina tatizo, ila tu mimi nimetoa nini rai, mmeelewa? Sasa hii kauli aliyozungumza Ibn Uthaymeen mimi naiona ni kauli nzuri, hajaharamisha ila akwambia vizuri fanya nini, ile tahadhari. Kwa hiyo uwezi kumwambia nipe haya, unaharamisha, hajakwambia ni haramu, bali yeye kasema asli nini ni uhalali. Kwa hiyo ina maana ukipiga fabiha wa neema, lakini chunga sio kapenyeza kwa meza dawa hiyo utamuta mpaka tumboni utafungua, na mtu atakana ajihadhari kabla ya kutokea maafa. Masala ya sindano haya tumeshazungumza, kuna sindano za dawa, kuna sindano za chakula, kuna sindano za kuingiza damu, kuna sindano kuna sindano nyingi tulishazibainisha hapa. Sindano kama ya kawaida tu haina shida, lakini kama ni sindano ambayo ni ya dawa hiyo itakikana. yani ya dawa na maandishi ya dawa afwa ya chakula, mtu anaingiza chakula kwa njia ya sindano, yani lisinao unapigwa ili kupe nguvu, hiyo haijuzu, hiyo saumu na inabatilika. Ya kawaida ni ya kawaida hizi za homa ha? Ile ndawa lakini sio ya chakula ile. Kwa nini ya chakula ile? Kuna sindano ambazo mtu anapigwa sindano ya chakula. Haujawahi kusikia hiyo? Ipo hiyo. Au mtu anatundikiwa drip. Drip. Hizi za tahlilia hazina shida. Au ile kukatwa mtu kidogo chap damu ikatoka. Ile haina shida ile. Ile haina shida. Lakini drip, drip bwana, wewe unakula bwana, wengine yale maradhi yanakuja pop ghafla. Na